to tylko zaurocz nas. Znasz moje niechcenia i moje podpięcia. I skrawiec nasz, cały mój wszechświat. Już prawie wiesz wszystko. Lubię marznąć z tobą nad rzeką. Lubię jak wszystko mówi mi, że wszystko będzie dobrze. Znam na pamięć smak tanich piw. Znam na pamięć w twoim oku błysk, gdy mówisz mi, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak dziwne. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak dziwne. Już prawie nie mam los w sobie. Już prawie nie mam znów. Za dobrze znam cię już. Sam nie wiem czy to tylko moje wspomnienia. Znam twoje niechcenia i swoje potknięcia. Boję się, że zwracę cały swój wszechświat. Chyba granie takich utworów jak ten jest jeszcze na miejscu. Letnie noce, utwór, który pojawił się na albumie Małe pokoje w dużym mieście, ale to było rok temu. Syndrom paryski nagrał wtedy też klip, który został nagrany z wiadomych względów w domowej atmosferze. No tak, pytałem, jak można połączyć Dzień Wyznawania Miłości i Dzień Komara. No to można pokochać komara, ale proszę się nie martwić, coś się kończy, coś zaczyna, bo w końcu dni robią się coraz krótsze, no ale i komarów mniej. Także wcale nie mamy na co narzekać. 2 minuty po godzinie 5:00, tu Trójka. Wave of wasp and crane. cóż, sądząc po cieniach, powinniśmy wracać do domu. Sądząc po cieniach, powinniśmy już ruszać. Jedna miłość jest krótka, druga jest długa, więc zaśpiewaj duchom marzeń, co poszło nie tak. Tak właśnie przed chwilą zaśpiewała grupa Luna z albumu sprzed 22 lat. DJ Tolstoy się urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta, Bóg w kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków, zu się urodził lewą nogą. Obudził lewą stroną snu, nieudane tatuaże. Kirschenbaum i ich DJ Tolstoy. Po audycji polecam sprawdzić teledysk, tego właściwie taki kolaż autorstwa Jakuba Wiśniewskiego, no a utwór znajdą Państwo na albumie Sie. Albumie, który jest

okłamali mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który chce go nie być? Leszek to brat od serca z czasów burzliwej młodości. Utwór, który jest echem niepowodzenia, echem zawodu. Utwór, który jest echem niedostania się Piotra Rogudzkiego na łódzką filmówkę. No ale jak to mówią, nie ma tego złego. Ważne, byśmy we wszystkim zobaczyli drugą stronę medalu. Tą optymistyczną oczywiście. 20 minut po godzinie 5. Świta przy Myśliwieckiej 357, świta, bo za kilka minut wschód słońca. No i myślę, że w tych pięknych okolicznościach przyrody dźwięki Riverside sprawdzą się idealnie. I scroll back through our recent days, try to understand how we could forget. We made a promise to one another that nothing would ever break what we had. Now we never talk when we fall apart. We never talk when we fall apart. We pretend we're okay, surrounding ourselves with one-way friendships and so-called friends. I know to new us, and I don't want to be there. I don't want to be there where we are. I know we got used to new life, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. Silence falls between all the doors are locked. All there wasn't said, and we're still afraid of time. Started to keep ourselves at a distance. I know we got used to new ones, and I don't want to be there. I don't want to be there where we are. I know we got used to new life, and I don't. Program trzeci Polskiego Radia. Na górze róże w telewizji, tylko kocę. I te pobiegi się dwa, póki mamy jeszcze odry. Na słuchawkach ciągle miły, miły, już nie taki młody znowu człowiek. Lato zbiera swoje plony, ubrania panie takie skąpe. Patrzy się na ciebie jak ten dzieciak w tej reklamie. Patrzy się na Porsche. W maju czekam znów na sierpień, w sierpniu patrzę kiedy maj. Wpadnij do mnie kiedyś, posłuchamy Mazy Star. Jaką lubisz kawę, jak jakiś ludzkiego film. Powiedz mi o sobie, tak zaczniemy razem maj. Pytasz rano co tam u mnie, kiedy miasto śpi. Te momenty, kiedy nie wiem, czy się jeszcze śni. Chcę biegać na grabiszy, taki piękny na to drzański świt. Zero pracy latem, nie wiem co mam robić sam. Bo to zbieram sentymenty, to jedyne co mam. Jestem ciekaw jak ci mija lato, jaki jest twój letni vibe. Pan Jarek, pan Romek, czyli bracia Zagrodni, nagrali zupełnie nowy utwór Odra, czyli taka tęsknota, dźwiękowa tęsknota za kończącym się latem i nieustannym oczekiwaniem na kolejne lato. Ostatni dzień lata, no właśnie. No ja wiem, że dzisiaj obchodzimy Dzień Komara, ale proszę się powoli z nimi żegnać. Proszę się ciepło ubierać, szczególnie o poranku. Thank you. halinowym mostem chodziłam. Kalinowy most się kołysał. Wiatr piosenkę gwizdał na trzcinach i kitami po wodzie pisał. Padały czerwone jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowy most się ugina. Chciałam sobie ciebie przypomnieć, a myś mi się nie przypomniał. Były koła na wodzie ciemnej, było serce kalinowe we mnie. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowym mostem pochyłym. Choć tak bardzo tęsknię do ciebie, nie pamiętam już, jaki byłem. Opadały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowe serce zgubiłam. Na dnie ciemnej wody. Zarian i słowa Krystyny Krehelskiej. Tak zaczyna się ten album. Album sprzed 14 lat. Album, który był hołdem nagranym z okazji obchodów 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Umiera piękno, tak nazywa się ta płyta. A pan Wojtek pozdrawia cały zespół redakcyjny audycji, radiosłuchaczy, no i wszystkich, którzy są po drugiej stronie radio odbiornika. No właśnie, czy państwo wstali, czy państwo się rozbudzili? Jeżeli tak, proszę dać znać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Całuję moje źrenice, grzech się odbija od ścian. Zamykam oczy, chcę widzieć więcej, znowu nie będę spał. Porzucam wszystkie chwile zwątpienia, w których mam obcą twarz. Każdy twój ruch pokryty jest kurzem, wiem co na myśli masz. Światło powoduje we mnie wściekłość oraz brzask. Krwi brakuje miejsca w żyłach, modlę się, by naszedł brzask. Że w jego muzyce, w muzyce skrojonej przez Pawła Swiernalisa słychać bardzo wyraźnie echo Toma Waitsa. Wściekłość i wrzask, utwór, który pojawił się na albumie Drauma. albumie, który ma już 5 lat. Za 22 minuty wybije godzina 6, w Trójce czas na grupę DD. Program Trzeci Polskiego Radia. energetyczne i bardzo satysfakcjonujące doświadczenie, które zaciera granice dream popu i shoegaze'u. Tak się właśnie o tym albumie mówi, ale to zasługa multiinstrumentalisty i producenta Bena Jonesa, który w swoim domowym studiu nagrał właśnie ten album. Constance Miles, tak ten projekt się nazywa. Uśmiech w funkcji Constance, jak najbardziej dzisiaj mile widziany. Zresztą właśnie taki jest ten album. Za kwadrans wybije godzina 6. prosto z albumu, który w ubiegłym roku obchodził swoje 20-lecie. Placki na śniadanie? A dlaczego by nie? Tak jak tydzień temu kończymy dzisiaj nasze spotkanie grupą Placebo. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Życzymy przepięknego piątku. Summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worry town. Please no grieving. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. Dry your eyes. Soulmate, dry your eyes.